ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये श्लोक कहते हैं तो कैसे वे वैदिक ध्वनि में सूक्ष्म रूप में विराजमान है और कैसे प्रकट होते हैं। तात्पर्य यहां पर भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है, शास्त्र श्रेष्ठ साहित्य है, जिसका द्वारा हम पता लेते हैं कैसे इस भौतिक विश्व में रहना, जैसे कि हम जीवन का श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। एक बार प्रभुपाद एक दर्शन एक संवाद वो प्रभुपाद को इंटरव्यू किया, उनसे बहुत प्रश्न पूछे। उस समय मैं भी उपस्थित था लंदन में, तो एक विषय प्रकट करने के लिए श्रील प्रभुपाद इनके शिष्य के द्वारा हरिकेश महाराज लगते एक श्लोक बताया। वो संवादिक उस श्लोक के बारे में पूछे तो उस श्लोक क्या है, उसका क्या अर्थ है और क्यों बोलते हैं, वो संस्कृत में है, मुझे संस्कृत ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद उत्तर में बोले कि ये वैदिक ज्ञान परम सत्य है, परम सत्य के बारे में, और हम संस्कृत श्लोक बोलते हैं क्योंकि वो ध्वनि शुद्ध है और उसको नहीं समझ के भी खाली सुनने से आत्मशुद्धि होती है, क्योंकि ये ध्वनि भगवान से अभिन्न है। कृष्ण कथा ही कृष्ण कथा है, दो प्रकार की कृष्ण कथा है, एक है कृष्णस्य कथा जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है भगवद गीता और ये उद्धव गीता भी है, भगवान की स्वयं वाणी। और भगवान में और अन्य शास्त्रों में भी दूसरे दूसरे स्थान पर भगवान कृष्ण की स्वयं वाणी मिलते हैं और भगवान कृष्ण दूसरे दूसरे अवतार की वाणी है, तो वो एक प्रकार की कृष्ण कथा है और एक प्रकार है कृष्ण विषय कथा जो कृष्ण के बारे में है। दूसरों की उक्ति या मंतव्य लेकिन कृष्ण के बारे में है। तो इस श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है क्योंकि इसमें केवल कृष्ण कथा है और कृष्ण कथा जो भागवत में है वो अचानी का उद्देश्य है लोगों को विश्ववासियों भौतिक विश्ववासियों को श्रेष्ठ ज्ञान देना, लेकिन सब विश्ववासी अधिकारी नहीं है श्रेष्ठ वाणी सुनने के लिए। दूसरी दूसरी स्तर के लोग है, उत्तम मध्यम और निम्न नीचतम। तो भगवान इतने दयालु है कि सब श्रेणी के लोग के लिए उपदेश देते हैं, जैसे कि सबसे नीच श्रेणी भी वैदिक नियम पालन करके धीरे धीरे उत्तम हो सकते हैं। और उत्तम व्यक्तियों के लिए उत्तम अधिकारी, अभी भक्ति के उत्तम अधिकारी के बारे में नहीं बोलते, वो वेद वाणी सुनने के लिए जो उत्तम अधिकारी है, वे है ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन का उद्देश्य है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब वे आध्यात्मिकतावादी है, ऐसे व्यक्ति की कोई रुचि नहीं है भौतिक इंद्रिय सुख में। वे जानते हैं कि उससे जीवन का बहुत उच्च उद्देश्य वो है परम सत्य परम ब्रह्म को अनुसंधान करना। तो ऐसे व्यक्ति जो परम सत्य को अन्वेषण करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए श्री कृष्ण की साक्षात वाणी उत्तम वाणी यही है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके और खस साधारण वैदिक कर्मकांडीय नियम पालन करने से उग जाने के बाद परम सत्य के बारे में अन्वेषण करना चाहिए। और वो परम सत्य क्या है, वेदन वो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र पहले सूत्र। और वो परम सत्य परम ब्रह्म क्या है, जन्माद्यस्य यतः, वो परम सत्य है जिनसे सब कुछ आते हैं, जिनके द्वारा सब कुछ पालित होते हैं और अंत में जिनके द्वारा सब कुछ का नाश होता है। ये विवरण भौतिक जगत के बारे में है, क्योंकि अविनाशी तद विधि ये न सर्वमिदं ततम। जीव अविनाशी है और परम सत्य अविनाशी, लेकिन भौतिक जगत में सब वस्तुओं का शुरू होते हैं, स्थिति होती है और अंत भी होते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो आध्यात्मिक और भौतिक में क्या फर्क है, आज का आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बहुत गलत फहमी होते हैं। स्पिरिचुअल क्या है इसके बारे में बहुत गलत फहमी होती है, और ऐसे बहुत साधु हैं जो प्रचार करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट और कैसे समाज में एक नंबर होना, तो ऐसे ही प्रचार करते। लेकिन ये साधु के उपदेश ऐसे तो साधु के उपदेश नहीं होने चाहिए। साधु का उपदेश परम सत्य के बारे में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों की प्राथमिक शिक्षा नहीं है, तो अध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है, इसलिए ऐसे डोंगे डोंगी तथा कथित साधु लोगों को धोखा देते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो भौतिक और आध्यात्मिक में मौलिक अर्थ क्या क्या है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत जो है उसका नाश कभी भी नहीं होता, और असत का मतलब जो हमेशा नाश होते हैं, मतलब इस भौतिक स्थिति में हमेशा जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, उद्घाटन होते हैं, विनाशन होते हैं, तो ऐसे होते हैं। भूतवा प्रदीयते, लेकिन जीव का जन्म नहीं होते, अजो भी सन अव्ययात नहीं, न जायते मुयते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वान भूया अजो नित्यम शाश्वत यम पुराण न हन्यते हनुमान। जो सत है वो आत्मा और परमात्मा परम ब्रह्म, उसका विनाश कभी भी नहीं होते, तो जन्म भी नहीं होते। तो यही सत्य ज्ञान है, और सत्य ज्ञान का शुरू है यही समझ कि जीव और स्थूल में क्या पार्थक्य है, और जो ये तत्व आत्म तत्व जानते हैं वे अवश्य ही भौतिक प्रगति के लिए, भौतिक तथाकथित सुख के लिए प्रयास नहीं करते। अगर हम समझते हैं कि मैं जीव हूं, मैं सनातन हूं, मेरी स्थिति ही इस भौतिक जगत में नहीं है, भगवान की दैवी माया का प्रभाव से मैं सोचता हूं कि मैं ईश्वरीय हूं, लेकिन मैं आध्यात्मिक हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नाशवान है, मैं जीव हूं, मैं अविनाशी हूं। तो अगर ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं तो अवश्य ही कोई व्यक्ति भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे। तो ये सत्य ज्ञान का प्राथमिक स्तर है, और ऐसे ज्ञान समझ के तो परम सत्य ज्ञान को खोजना चाहिए। वो परम सत्य है कृष्ण, लेकिन हम जो विश्ववासी हैं, हम कृष्ण से बहुत दूर हैं, कृष्ण से बहुत दूर नहीं है, हम कृष्ण के नजदीकी भी हैं, कृष्ण सबके हृदय में है, लेकिन क्योंकि हम कृष्ण की तरफ नहीं देखते इसलिए हम कृष्ण से बहुत दूर जैसे हम कृष्ण से बहुत दूर है, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है भक्ति में, कृष्ण की सेवा में। तो ऐसे बोलना है, अगर स्वामी स्त्री का संबंध खराब होते और परस्पर बात नहीं बोलते, तो ऐसे बोलने है वो स्वामी स्त्री क्या बोलते आपन से फ्रॉम ईच अदर, दूसरों से बहुत दूर है, तो एक ही घर में रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो संबंध नहीं है, तो पति तो पत्नी को और पति पति को बात नहीं बोलते, तो इसलिए बोलते हैं वो दोनों बहुत दूर है। तो ऐसे ही हम भगवान से बहुत दूर है, हम भगवान के नजदीकी है, हमारे सबसे प्रिय बंधु है भगवान, लेकिन हम भगवान से बहुत दूर है, इच्छा नहीं है भगवान से बात करना। हम भगवान को ईर्ष्या करके खुद को भगवान बनना चाहते, वो संभव नहीं है, लेकिन वो माया है, मोह है कि ईश्वर हम अहम होगी, मैं ईश्वर हूं। कृष्णा का ईश्वर होना का क्या जरूरत है, मैं हूं। और भगवान की उपासना करना की क्या जरूरत है, मैं हूं। अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति मतलब वो ज्यादा विश्ववासी ऐसे हैं, क्योंकि इसलिए हम विश्ववास करते हैं, हम वैकुंठवास नहीं करते, क्योंकि हम हमारी बुद्धि विपरीत हो गया है। कृष्ण बहिम खोय भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जापतीय धर, क्योंकि हम भगवान के धाम में निवास करना नहीं चाहते, हम चाहते कि मैं स्वयं खुद को भगवान बनूंगा। तो इसलिए हम भौतिक जगत में आते हैं और माया से, माया का प्रभाव से हम प्रयत्न करते हैं भगवान होगा, भोगी होगी, वो संभव नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते, हम माया के जाल में फंस, जाल में फंस गए हैं और हम सोचते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि इच्छा नहीं है, और इच्छा सभी इच्छाएं जो हृदय में है बद्ध जीव की तो बिल्कुल विपरीत होते हैं। ईश्वर सेवा करने की इच्छा नहीं है, खुद को ईश्वर बनाना वो ही इच्छा है, और सब दूसरे मेरी सेवा करेंगे, कृष्ण भी मेरे सेवा करेंगे। तो ऐसा योगी जी की ऐसी भावना होती है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे खींचना है, कैसे भगवान की सेवा में लगाना, तो बद्ध जीव की इच्छा है भोग करना, तो इसलिए श्री कृष्णा बद्ध और बदमाश जीवों को दया देने के लिए शास्त्र ऐसे देते हैं कि वेद वाणी पालन करने से और ज्यादा भोग मिलेंगे, तो इसलिए वेद वाणी मानो। अगर वेद वाणी मानेगा तो स्वार्थ जा सकेगा, तो यज्ञ करो, पुण्य कर्म करो, साधु को मानो, तो ये सब है शास्त्र में, पाप मत करो तो स्वार्थ जा सक, तो ये सब है शास्त्र में, क्योंकि लोग बदमाश है और कृष्ण सेवा करने की इच्छा नहीं होती, भोग करने की इच्छा, लेकिन उसमें स्वर्ग जाओ यज्ञ करो, स्वर्ग जाओ तो ये कर्म कांड्य वेद विधि में, तो ये सब भी है शास्त्र को मानो, साधु को मानो, और उसमें वो कर्म कांड्य निर्देश में कुछ स्थान में यही उपदेश भी है कि स्वर्ग जाने के बाद वापस आना पड़ेगा। तीर्थं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशं। जब कर्म फल खत्म होते, पुण्य कर्म खत्म होते या लगभग खत्म होते, तो स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा इंगित होते हैं कि वो स्वर्ग स्थिति वो भी नाशवान है। जैसे कि मूर्ख कर्म कांडीय लिप्त बद्ध जीव जो वेदवाणी कर्मकांड वेदवाणी से आकृष्ट होते हैं, तो जैसे कि उसका मन में कुछ सोचना होगा, विचार होगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, इतना अच्छा होगा, अप्सरों के साथ नाचना होगा, मैं महेंद्र बन जाऊंगा, वो। लेकिन स्वर्ग में भी पूरे सुख नहीं होते, वो वेद वाणी है। और स्वर्ग से ये वापस आना पड़ेगा और कर्म कांडीय विधि पालन करने में अगर कुछ चुटी हो तो करीब स्वर्ग नहीं जाऊंगा, नरक जाना पड़ेगा। ओ हो मृग महाराज जैसे, ओहो, तो क्या है, क्या है जीवन का, जीवन में क्या है? तो वेद विधि इतना बढ़िया है, तो वो सब पालन करने से स्वर्ग जानना है। लेकिन स्वर्ग में भी सुख नहीं है, पूरा असीम सुख नहीं होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर वेद वाणी पालन करते हैं तो धीरे धीरे उस श्रद्धा बढ़ती है वेद वाणी में। और वेद वाणी पालन करने से, उच्चारण करने से, वेद ध्वनि सुनने से प्राथमिक हृदय शुद्धि होती है। जैसे कि कुछ समय पालन करने से हृदय में ऐसा विचार उदित होगा कि स्वाग स्वाग में भोग विलास करने से और कुछ है जीवन में, ऐसा होते हैं। क्योंकि वो कर्म कांड या वेद ध्वनि वो भी भगवान से अभिन्न है, शुद्ध है। और वो ध्वनि अगर कान में प्रवेश होते हैं तो उसका प्रभाव होते हैं हृदय में। तो ऐसे भगवान बद्ध जीवों को धोखा देते हैं, लेकिन वो धोखा देना जीव का परम कल्याण के लिए है। तो ऐसे जीव अगर थोड़ा सोचते हैं कि वो जीवन का परम उद्देश्य भोग विलास करना नहीं हो सकते, तो क्या है? तो फिर उत्तर में लेगा शास्त्र में, वेदांत में, वेदांत का मतलब उपनिषद, उसमें परम सत्य का वर्णन है। लेकिन अधिक उपनिषदों में भी भगवान के बारे में एकदम स्पष्ट वर्णन नहीं होते, क्योंकि उबद्ध जीव का विकृत स्वभाव है कि भगवान को ईर्ष्या करते हैं, तो कि भौतिक स्थिति दुखमय है, तो यही बात समझ के भी उसका मतलब नहीं है कि पूरी आत्मशुद्धि होती है, कि भगवान की भक्ति होती है, ऐसा नहीं है। खाली कि इस भौतिक जगत दुखमय है, तो खाली यही बात समझने से कृष्ण भक्ति नहीं होती है। जब तक हम सोचते हैं कि इस भौतिक जगत सुखमय है और मैं भोगी हूं, तब तक कृष्ण भक्ति का शुरू नहीं हो सकती। लेकिन खाली कि इस भौतिक जगत दुखमय है, तो यही बात समझने से तो कृष्ण भक्ति का शुरू नहीं होते। तो कृष्ण भक्ति साधु कृपा से मिलती, भक्तों की कृपा से। तो ऐसे ही वो वैदिक पथ बहुत बहुत दीर्घ है। बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदूरवाह। बहुत जन्म की बात कामकांड पालन करने से, ज्ञान कांड पालन करने से एक व्यक्ति समझ सकते, एक दुर्लभ महात्मा जन समझ सकते कि भगवान कृष्णा जीवन का उद्देश्य है, वेद शास्त्र का वास्तविक लक्ष्य है। तो हम बहुत भगवान है कि चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की कृपा से हम वैदिक पथ पालन नहीं करके भी हम भक्ति कर सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। क्योंकि कलयुग में लोग तो लोग का अधिकार नहीं वेद शास्त्र से, वो तामसी शास्त्र, शास्त्र तो तामसी नहीं है, लेकिन वो शास्त्र जो तामोगुणी लोग के लिए, वो ऐसे शास्त्र भी कली काल के लोग तो योग्य नहीं है, तामसी शास्त्र भी पालन कर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते नास्ते नास्ते खाली हरि नाम प्रचार करते। तो इस कलि युग में दूसरा उपाय नहीं होते। प्राचीन वैदिक पथ अवलंबन करना संभव नहीं है इसका निकाल, तो सब नरक जाने वाले हैं वेद शास्त्र पालन नहीं करते। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से हम खाली नरक से नहीं बचते हैं, लेकिन कृष्ण के पास जैसे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का परम वेद है। दिवाली सामने है, वेद जनक का समय है, तो सबसे अच्छा गिफ्ट कृष्ण भक्ति। अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति दे, पैसे देने से, कपड़े देने से, कोई भी चीज देने से कृष्ण भक्ति देना और बहुत बहुत बढ़िया है। तो सबसे अच्छा बैंड है भगवद गीता यथारूप, श्रीमद भागवत से, तो ये सब हरे कृष्ण।